Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Արցախի ամենամեծ երիտասարդական կառույցը Հայոց բանակը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ջրօրհնյաց Խաչիորդությամբ զորացած օրվա եթերաժամին կներկայացնենք իրադարձության մանրամասները։ Ամենամյա տարեմուտի ուղերձում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընդամենը մեկ նախադասության մեջ ամբողջանում է նախորդ տարվա գործնեությունը։ 2015 թվականը մեր հայրենասեր տղաների անձնական նվիրումի եւ հերոսության շնորհիվ ավարտում ենք որպես սահմաններում լարվածությունը վերջնականապես վարժված, հակառակորդի ոտնձգությունը յուրաքանչյուր պահի դիմադարձելուն վերջնականապես պատրաստ և վերջնականապես հույսներս մեր պատրաստության վրա դրած զինվորական կառույց։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնում բոլորին բանակի նկատմամբ փոխածության և անխախ հավատի համար։ Այդ հավատը մեր մեջ վստահություն է ծնում։ Վստահությունը ուժ, որը ցավոք սրտի այժմ խաղաղությունն արարելու միակ գործիքն է։ Տարեմուտի ուղերձն այսպես է եզրափակում պաշտպանության նախարարը։ Սեփական ուժերի նկատմամբ հավատն է հայրենիաց պաշտպանի ամենամեծ առաքելությունը, հավատը կողքինի դիմացինի նկատմամբ, հավատը հրամանատարի նկատմամբ, մեծ հաշվով հավատը Աստծո նկատմամբ։ Աստծո ողորմածությունն է մեր ուղեկիցը, մանավանդ զինվորի, ով եթե ոչ բարձրաձայն խոսքում, մտոք միշտ աղոթքի մեջ է, հույսով ու սիրով կարճած պահապան հրեշտակներին ու երկնային զորքերին, լանջը զարդարող զորավոր Խաչին։ Զինվորական տարին արդեն իսկ ավանդույթ դարձած արարողությամբ մեկնարկեց հունվարի 10-ին Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հոգևոր դասի մասնակցությամբ Հայոց բանակի օրհնության կարգեր կատարում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Մեր զորականներից մեկը գնդապետ Ջալալ Հարությունյան արժանացավ մեծագույն պատվի այս տարի Սուրբ Թումանյան հունվար 6-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վիապար հայրապետի օրդությամբ դարձավ Սուրբ Թումանյան խաչքավորը, այդ օրվա կնքահայրը։ Բացառիկ մարդկանց է վիճակվում այդ պատիվը ուրախ պատեհություն ունենալ, և դրանցից մեկը այդ երջանիկ շանքից մեր գնդապետ Ջալալ Հարությունյանն է։ Իր երկարամյա զինվորական վաստակի համար, նվիրյալ ծառայումի համար, որպես պաշտպան հայրենիաց, պաշտպան մեր հավատքի, պաշտպան մեր կյանքի, մեր ազատության, մեր պատվի, մեր ինքնության, և դա պատահական չէ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և ընդհանրապես հայրակելական եկեղեցին միշտ բարձր է դասել և բարձր է դասելու հայ զինվորին, հայոց պաշտպանին։ Ոչ մի միշտ Նորական տարին մեկնարկեց օրհնությամբ։ Օրհնության կարգը կատարվեց մայրաթորից բերված ջրօրհնեքի խաչով։ Խաչքավորի բացառիկ պատվին արժանացավ հայոց բանակի բարձրաստիճան սպա զորամիավորման շտաբի պետ գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը։ Իր հովանավորության եւ խնամքի ներքո գտնվող խաչով տարվա խաչքավորը եւ պաշտպանության բանակի հոգեվոր սպասավորները խաչապտույտ կատարեցին սահմանի երկայնքով, օրհնելով առաջնագիծն ու սահմանապահներին։ Իրենց քարոզներում նրանք ներկայացրին խաչի կարևորության եւ մեր պատմության մեջ ունեցած նրադերի մասին, աղոթելով, որ Տերն իր սուրբ նշանով միշտ եւ հավիտյանս պահապան լինի մեր բանակին ու պետությանը։ Օրվա խորհուրդը հուզել էր հոգեվոր պարտականություններ ստանձնած գնդապետին։ Ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես չէի սպասել, որ կարող եմ խաչքավորել, ման իմ համար բավականին մեծ պատիվ է, եւ այն պատիվը, որը վերապահվեց խաչքավորելու, դա ոչ միայն իմ չարչարանքի աշխատանքի արդյունքն է, այլ ողջ իմ ընկերական շրջապատի, համանավազ զինվորական շրջապատում, ամբողջ այն ազնակազմի, որտեղ ես ծառայել եմ, բոլորին շնորհավորում եմ, թող խաչ պահապան լինի մեր ողջ բանակին, առաջերտին սահմաններում խաղաղություն եւ ուժում երանդ մեր ողջ զինազնակազմի։ Արդեն այցելել է մարտական դիրքեր ամիջապես ողջ ազնակազմի շնորհավորակներով ու զինվորականների առաջի գործոններից մեկը, որ զինվորականն է, նամանավատ քրիստոնյաների մոտ առաջերտին հավատքն է, որը պիտի ունենա ամիջապես, որովհետև առանց հավատքի չի կարա զինվորական լինի։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցում մեկնարկած արարողությունը դարձավ խաչերթ։ Այն զորամասում հոգևոր սպասավոր Սամվել Սարգսակյան Մկրտչյանը շարված զորքին նախ մեկնեց արարողության բուն խորհուրդը։ Սա գնահատանք է պաշտպանության բանակին, մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի կողմից, ամբողջ հայության կողմից, ամբողջ հավատավոր ժողովրդի կողմից, այն առաքելության դիմաց, որը կատարվում է պաշտպանության բանակը, որը կատարվում է յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր զինվոր եւ յուրաքանչյուր զորամաս։ Այս խաչը, զորավոր խաչը գտնվել է պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում եւ առաջնագծերում, եւ այս խաչի քավորն է դարձել զորամիավորման զորամաս մկրտված սպան հրամանատարը, եւ այժմ մեծ պատվով ուզում ենք այս սրբազան խաչը փոխանցել զորամասի հրամանատար պարոն Արաքելյանին, որը նաեւ այս զորամասի տարվա խաչքավորը կհրճակվի։ Օր մեսի եմ սրբեսի ջուրս այս նշանով։ Օրհնության կարգ կատարեց Տեր Մինաս քահանամով Սիսյանը։ Բոլորը մոտեցան սուրբ նշանին, խաչակնքեցին ու համբուրեցին, ջրօրհնյաց խաչը դարձնելով վահան ամրության եւ զեն հաղթության, խաչի զորության եւ կարեւորության անդրադարձով զինծառայող Արտակ Ազիզյանն է Արագաստի զրուցակիցը։ Այս միջոցառումը մեզ համար մեծ նշանակություն ունի, եւ այսօր մենք տեսանք, թե ինչպես Սուրբ Խաչը հաստատեց մեր հրամանատարին, եւ դա ավելի կրկնապատկի մեր երանդը, մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում, քանի որ ամեն անգամ տեսնելով այդ խաչը մենք կողքեորվենք ավելի եւ մեր գործը ավելի լավ կիրականացնենք մեր պարտականությունները։ Ես կարծում եմ, որ հոգեոր կապը ծառայության հետ ունի անկախտելի կապ, քանի որ առանց հոգեոր ներուժի մենք չենք կարող այնպես իրականացնել ծառայությունը, ինչպես իրականացնում ենք հիմա, որ ամեն անգամ ծառայության մեջ դժվարության հանդիպելիս մենք կարծես թե հոգևոր զորություն ենք ստանում, եւ դա մեզ ամեն անգամ օգնում է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Շարահրապարակում մայրաքաղաքի համար 10 միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտներն են։ Աղջիկների համար հպարտություն է տեսնել ու շփվել զինվորականների, իրենց պաշտպանների եւ խաղաղությունն ապահովող հրեշտակների հետ ու պատկերացնել, որ համադասարանցի տղաները շուտով հերթափոխելու են նրանց եւ համալրելու են պաշտպանության բանակի շարքերը։ Ես Լաուրա Նարիմանյան եմ։ Այսօր հաջորդության օրը մենք ժամանել ենք զորամաս, որպեսզի սատար կանգնենք մեր զինվորներին եւ մաղթենք, որ Աստծո խաչը միշտ նրանց գլխից անպակաս լինի։ Ես Սուզանա Իսկանդարյան եմ։ Մայր տաճարից այստեղ եմ բերել Էջմիածնի խաչը, ջրոր ներքի խաչը։ Այս խաչով պետք է օրհնեն մեր զինվորականներին։ Առանց զինվորականների եւ առանց նրա ծառայության մենք պաշտպանված չենք լինի եւ մենք չենք կարող տանը հանգիստ նստել, ինչպես այսօր։ Մենք շնորհակալ ենք նրանց, որ հսկում են մեր սահմանները և պատրաստ են կյանքի գնով պաշտպանել մեզ։ Մենք ամեն օր աղոթում ենք նրանց համար, որպեսզի այլևս չլսենք, որ զոհվել են ինչ-որ զինվոր։ Ես ուզում եմ, որ նրանք միշտ առողջ լինեն, երջանիկ և բարի ծառայություն եմ նրանց մաղթում, և բոլորին միանշանակ բարի վերադարձ։ Սյուզանա և Լարա, դուք ունեք հարազատ զինվորական եղբայր, հոր եղբոր որդի։ Իմ եղբայրը Գրիգորի Սարգսյան, նա ծառայում է Մատաղիսում։ Ես շատ եմ անհանգստանում նրա համար, ցանկանում եմ նրան, ինչպես նաև մյուս զինվորներին, բարի վերադարձ։ Ես Կարեն Բալայանը։ Ես կարծում եմ, որ ջրոր ներքի խաչի օրնությունը մեծ կարևորություն ունի զինվորի համար, քանի որ նույնիսկ Արցախի ազատամարտի ժամանակ ամենտեղ հայ հոգևորականը օրհնում էր նրանց այդ խաչով եւ նրանց համազգեստներին նկարված է խաչը։ Ես տեղյակ եմ, որ գրեթե բոլոր զորամասերում կան եկեղեցիներ, մատուռներ, խաչքարներ, որտեղ կարողանում են զինվորականները աղոթել իրենց ծնողների, իրենց հարազատների համար։ Ես զինվորականի Ինքին լավ ծանոթեմ, քանի որ իմ հայրը նույնպես 20 տարուց ավել եղել է զինվորական եւ մեր ընտանիքում նույնպես եղել է այդ լարվածությունը։ Ես կցանկանայի, որ ոչ մի զինվոր մեր սահմանին չընկնի, որ մենք ոչ մի օր չլսենք ոչ մի գույշ։ Պատրաստ եք ծառայել հայոց բանակում, Կարեն։ Իհարկե, ես պատրաստ եմ։ Ես սպասում եմ միջև կլրանայ իմ 18 տարին եւ ես կմեկնեմ ծառայության սահմանում։ Եկեղեցի բանակ դպրոց կապի անխախտությունն ու արդյունավետությունն ամրապնդվեց օրվա խորհրդով։ Խաչը կամուրջը անհատների եւ սերունդների միջև Տեր Մինաս քահանայի խոսքն է հաստատում օրվա խորհրդի իրավացիությունը։ Մենք մի քանի անգամ է որ կատարում ենք այսպիսի կարգ եւ ուզում ենք որպեսզի մեր զինվորներ անմասն չմնան, քան եկեց այս մեծ խորհրդից մկրտություն, ջրորդնեք, Հիսուս Քրիստոսի մկրտության խորհուրդն է խորհրդանշում եւ խաչը որ բերված է Սուրբ Էշմիածնից մեծ պատիվ է մեզ համար եւ Էշմիածնին ջրորդնեի խաչով կատարվեց այս բոլորը։ Դրա համար մենք հավատացած ենք որ մեծ օրհնություն եղավ այսօր եւ մեր զինվորները օրհնվեցին։ Սուրբ խաչի պահապանությունը ստացան։ Նաեւ ջրից օրհնված պիտի հմեն եւ հաղորդակից լինեն այս մեծ խորհրդին։ Տեր հայր, եթե ուշադիր էիք, այստեղ էին նաև դպրոցականներ։ Շատ հետաքրքիր է, երևույթը բացառիկ է, այդպես չի լինում հաճախակի։ Մենք շատ ուրախացանք, երբ տեսանք նաև դպրոցականներ, որոնք զինվորների հետ միասին մասնակցեցին այս խորհրդին։ Իհարկե, նրանք մեր բավական զինվորներն են, նրանք պիտի այսօր տեսնեն մեր երկեցու ունեցած կապը, սերտ կապը։ Այն սուրց այնն հայրական երկնից իջյալ հաճոյական սիրեց Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում ևս սպասումը մեծ էր։ Հուշիկ խոստանում է կրթարանի տնորենը փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը։ Քիչ հետո նրանք նույնպես պիտի հաղորդակցվեին Քրիստոսին խորհրդանշող խաչի նշանին։ Երբ լսեցի, որ մեր ընկերը Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել էր խաչքավոր և խաչը գտնվում է Ղարաբաղի տարածքում, ես ցանկություն հայտնեցի, որ այդ խաչը նաև այցելի ռազմամարզական վարժան, իր օրհնությունը բերելով մեր ազնագազմին, առաջին հերթին այն ազնագազմին, որոնք կրթում դասերակում են սաներին, և երկրորդը այն սաներին, որոնցից է կախված մեր երկրի ապագա պաշտպանությունն ու զարգացումը։ Միանշանակ հպարտության զգացմունք, որովհետև ես լինելով հայ, լինելով քրիստոնյա, ինձ համար չկա գերական, քան մեր հավատքը։ Եվ իհարկե ինչու՞ չէ նաև այս ամենը թող դասերակցական բնույթ կրի իմ ընկերների շրջապատում, իմ հարազատների, այն շրջապատում, որտեղ ես աշխատում եմ, որտեղ ծառայում եմ, ծառայությունն եմ վերում։ Ռազմամարզական վարժարանի ուսանողներից Եվա Ղազարյանն ու Թաթուլ Թադևոսյանը արտահայտվեցին բարեմաղթելով անսասան ու խոհեմ մնալ գործերում եւ խոհերում։ Զինվորների եւ հենց մեր սաներիս հոգում ծերմանվում է ավելի շատ հայրենասիրությունը եւ ես թվում է այս ջրօրհներքը միշտ պետք է կատարվի։ Ինչպես ցույց է տվել պատմությունը, մեծ դեր ունի հոգեվոր կյանքը եւ ինչպես գիտենք, շատ անգամներ երբ մենք ունենք պետականություն, միակ հոգեվոր ուժը եղել է եկեղեցին եւ հոգեվորականությունը եւ այսօր ես մեծ եմ գնահատում հոգեվոր կյանքի դերը ընդհանրապես եւ բանակում եւ հասարակական կյանքում։ Մաղթում եմ հաջողություններ նպատակների իրականացում ամենակարևորը հայոց բանակ կին ցանկանում են նորագույն հաղթանակներ եւ խաղաղություն ամենակարևորը մեր ժողովրդի մեր պետությանը։ Ես նույնպես ցանկանում եմ բոլորին խաղաղություն, բոլոր զինվորներին կոչեմ անում, որ նրանք չվախենան, միշտ լինեն հպարտ, որովհետեւ մենք այստեղ ենք, մենք նրանց միշտ ամեն կերպ կփորձենք օգնել եւ երեւի ապացույցան է, որ մենք հենց աղջիկներս էլ ընդունվեցինք, որպեսզի ամեն ձեւ փորձենք նրանց օգնել։ Նրանց բոլորին ցանկանում եմ խաղաղություն, ինչպես ասես դասընկերս, նպատակների իրականացում ամենակարևորը այդ է եւ որ ինչ որ մի բանով օգուտ լինենք մեր ազգին։ Օրվա խորհրդի անդրադարձով, որպես խորդոր եւ պատգամ ընդունելով Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի օրհնության խոսքը, մեր կենցաղում մշտարկա դարձնենք խաչի ներկայությունն ու սուրբ նշանի նկատմամբ ամրապնդվենք սիրով ու հավատով։ Մեր հայրենիքի սահմաններ նախախտ պահող զինվորականների համար աղոթենք աղոթքի յուրաքանչյուր բառը դարձնելով աներևույթ ուժ եւ հզոր ասպար։ Առանց բանակի, առանց զինվորի մենք ոչ հող կունենանք, ոչ կյանք կունենանք, ոչ հավատ կունենանք, ոչ էլ անկախ ու ազատ կլինենք։ Չեք կարող այսօր այստեղ կանգնել եւ միասին ուրախանալ, աղոթել եւ մեր տիրոջը փարաբանել։ Ես էլ եմ ասում փառք տալիս, որ Արցախի զորականներից մեկը Ջալալ Հարությունյան այսօր մայրաթորի խաչը բերեց այստեղ Արցախ աշխարհ, որը փառավոր կերպով մուտք գործեց Սուրբ Հակոբ մեր Ստեփանակերտի եկեղեցին, որով օրտնվեց մեր բանակը, հայ զինվորը, հայ պաշտպանը։ Իդեմս խաչի մենք պիտի երկրպագենք, աղոտ կանենք, խնգարկենք, մով արենք, որովհետև Քրիստոսն է մեզ այցելել, մեր հյուրն է, որին 40 օր մենք պիտի խնամենք եւ ամենաբարձր պատիվները ընդունենք։ Իսկ մեզ մոտ շնորհիվ գնդապետ Հարությունյանի սիրելիներս, մայրաթորից եկել Քրիստոս այցելելու Արցախ աշխարհը։ Պատվենք, աղոթենք, ուրախանանք, փառք տանք Աստծուն եւ մեր երախտագիտությունը հայտնենք գնդապետ Հարությունյանին եւ իր հետ միասին մենք տոնախմբակից լինենք։ Եվ միշտ ու միշտ միասին աղոթենք, որ Աստված անսասան պահի հայոց բանակը մեր զինվորներին դարեր շարունակ մենք ազատության երազանքը պահել ենք, պահում ենք եւ իրականացնում ենք մեր զինվորների, մեր հրամանատարների շնորհիվ, ձեր աղոթքների շնորհիվ։ Օրհնյալ լինեք ամբաչով եւ Սուրբ Խաչով Յարմ մեր Հիսուսի Քրիստոսի, եւ միշտ լինեք իմեջ խաղաղության, իմեջ առողջության, իմեջ հավատքի եւ իմեջ հաջողության։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա փետրվարի 3-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր մեր ամենամեծ երիտասարդական կառույցի հայոց բանակի ջրօրհնյաց խաչով տարեմուտի օրհնության կարգին։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք։